ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś zniesiono część restrykcji dotyczących uprawiania sportu, m.in. przez młodzież. Do połowy maja zostanie uruchomiona platforma susza.gov.pl. Właściciele pseudohodowli psów z podkartu aresztowani na 3 miesiące. Od dziś w obiektach sportowych na świeżym powietrzu może przebywać jednocześnie do 50 osób. Także na baseny oraz zamknięte obiekty sportowe mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od 1 maja umożliwiamy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu. To jest wymóg oczywiście do 50 osób, ale także w obiektach zamkniętych i basenach chcemy, aby ta aktywność sportowa, aktywność fizyczna powróciła, bo to jest bardzo ważne w dobie pandemii, aby jednak tą swoją tężyznę fizyczną utrzymywać. W następnych oczywiście dniach będą kolejne luzowane obostrzenia. Wydarzenia sportowe nadal będą odbywały się bez udziału publiczności. W ostatnią środę rząd przedstawił plan luzowania obostrzeń na cały maj. Do połowy maja zostanie uruchomiona platforma susza.gov.pl. Na portalu znajdą się informacje dotyczące zjawiska suszy w Polsce, działań rządu w tym zakresie oraz wsparcia, które mogą otrzymać mieszkańcy, a także samorządy. Na nowej stronie cztery grupy odbiorców będą mogły sprawdzić, jakie wsparcie można otrzymać na konkretne działania, mówi pełnomocnik ministra klimatu do spraw przeciwdziałania suszy Łukasz Lange. Będzie to podmiot indywidualny, czyli przysłowiowy Kowalski, jakie wsparcie może uzyskać. Będzie to przedsiębiorca, będą to rolnicy, ale też będą to właśnie jednostki samorządu terytorialnego, czy też podmioty publiczne, bo to się nam skonsoliduje w jednym miejscu. Kolejno będziemy chcieli, żeby ta platforma była też takim hubem, takim centrum przekazu informacji łączącym administrację rządową ze środowiskami naukowymi, z którymi to podpiszemy właśnie list intencyjny, porozumienie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje również dyskusje z organizacjami pozarządowymi i samorządowcami. Właściciele pseudohodowli psów ze Starej Huty pod Kartuzami aresztowani na 3 miesiące. Tak zdecydował miejscowy sąd. 54-letnia kobieta i jej 56-letni mąż usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Na ich posesji policjanci wspólnie z inspektorami Otos Animals wykopali 251 martwych psów. Widok był makabryczny, przyznaje prezes organizacji Ewa Gebert. Bardzo psychologicznie trudna sytuacja dla wszystkich, i dla policjantów, i dla inspekcji weterynaryjnej, i dla inspektorów Otos Animals. No, masowe groby w workach, nieżywe szczenięta, duże, dorosłe psy. Naprawdę horror, dramat i na pewno nie spoczniemy, dopóki hodowcy tego miejsca nie odpowiedzą należycie przed polskim prawem. Animalsi z posesji zabrali 139 psów i jednego kota. Wszystkie zwierzęta były w fatalnym stanie. Właścicielom pseudohodowli psów grozi 5 lat więzienia. We Włoszech uroczystości pierwszomajowe odbywają się pod hasłem nawiązującym do pandemii. Lekarstwem dla Włoch jest praca. Z powodu ograniczeń sanitarnych obchody mają bardzo ograniczony charakter. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w święto pracy nie odbywają się pochody i wiece. Centralne obchody z udziałem szefów największych centrali związkowych zorganizowano w Terni w środkowych Włoszech. Prezydent Sergio Mattarella w przesłaniu wyraził przekonanie, że praca wyprowadzi kraj z pandemii. Z powodu ograniczeń sanitarnych doroczny wielki koncert na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, gromadzący zawsze kilkaset tysięcy słuchaczy, przeniesiono do audytorium Parku Muzyki. Wśród kilkudziesięciu wykonawców są Noel Gallagher i Gianna Nannini. W związku z obchodzonym dziś w kościele świętem Józefa Robotnika papież zaapelował na Twitterze, by żaden młody człowiek, żadna osoba i rodzina nie pozostali bez pracy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, I'm nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know, and it's a dream. I think I know what they are, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, I'm nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry Fields Forever, oczywiście The Beatles, oryginał 67 rok, a tu nagranie z 76 roku, prawie 10 lat później, i to w dodatku ze ścieżki dźwiękowej do wspaniałego filmu dokumentalnego o utworach The Beatles, On This and World War II. Jeżeli Państwo nie słyszeli, o, to warto, i w dodatku do tego, jak mówiłam, ścieżka dźwiękowa i to dwupłytowy wspaniały album z takimi wykonaniami, że Państwo by się pewnie zdziwili. Bo nie wszystkie odtwarzane w radiu, a szczególnie, że na co dzień. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które spływają akurat w tej chwili na przeczajoną w eterze, na znanym portalu społecznościowym. Zapraszam też na naszego trójkowego Facebooka i adres mailowy, o którym zapomniałam, by Państwu podać, csm@polskieradio.pl. I pani Beata napisała, cieszy mnie to, siedzimy w lesie nad jeziorem, słuchamy i zgadujemy, kto śpiewał w oryginale. Przyznam, że mózg walczy. Serdeczności pani Beato, bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo by szukali kontaktu, tudzież mieli jakieś muzyczne pytania, proszę pisać csm@polskieradio.pl. Nowinkę mam dla Państwa. Nie wiem, czy już wszyscy słyszeli tę wersję tego utworu. trzy perkusje. Anis Through wokalnie i również na perkusji. Travis Barker na perkusji, Kerry Watkins na perkusji i do tego Paul Racy, który również występował w filmie Enter Sandman, bo to był utwór, który był specjalnie napisany pod ten film, The Sound of Metal, jako promocja tego filmu, The Sound of Metal, który zresztą zdobył 2 Oscary za najlepszy montaż za najlepszą ścieżkę, o ile dobrze pamiętam. To będę musiała akurat sprawdzić. I oczywiście, że wiadomo, Enter Sandman i Metallica. No takiej wersji to jeszcze nikt nie stworzył i to jest ciekawostka przy coverach, że naprawdę można niektóre utwory odkryć zupełnie na nowo. Nie wszystkim się to udaje. Jeżeli chodzi o The Beatles, no i znowu wracamy do The Beatles, to mam dla Państwa również małą niespodziankę. Kompozycja, którą Państwo świetnie z nimi kojarzą, a wcale w oryginale nie jest ich. Beatles Twist and Shout, wydany w 64 roku, wcale w oryginale nie jest grupy The Beatles, tylko grupy The Top Notes. I oryginał jest z 61 roku. Później jeszcze Isley Brothers zrobili drugą wersję, która również była bardzo popularna. Wracając na momencik do filmu Sound of Metal, oczywiście, no przecież wiadomo, że Trent Reznor i akurat ja to dobrze mogłam, powinnam nawet pamiętać, że Trent Reznor wygrał za Tikusem Rossem i z Batistem Johnem najlepszą ścieżkę filmową, natomiast The Sound of Metal najlepszy montaż i najlepszy dźwięk. Ależ oczywiście. Wracając do coverów i do utworów, które Państwo świetnie znają i uważają, że są artysty, którego ten akurat tę wersję Państwo najbardziej lubią, to tak samo było jak z The Beatles, tak samo było z Jimi Hendrixem. All Along the Watchtower, wydany w tym samym roku, w którym powstał oryginał Boba Dylana. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Magiczna gitara Jimiego Hendrixa i chyba jego charyzma spowodowała, że ten utwór All Along the Watchtower już na zawsze będzie nam się kojarzył z Jimiem Hendrixem, chociaż w oryginale utwór napisany i wydany przez Bobby'ego Dylana w tym samym roku, w 1968 roku. I kolejny utwór z tej samej kategorii. Państwo będą pamiętać pewnie już do końca świata, że to Nirvana, a to przecież nie Nirvana w oryginale, tylko David Bowie, The Man Who Sold the World. We'll be right back. W oryginale David Bowie, oczywiście The Man Who Sold the World, ale ta wersja Nirwany dwie dekady później stworzona i zagrana na koncercie weszła chyba wszystkim nam pod skórę. Kurt Cobain magicznie skoverował tę kompozycję. Tak samo jak Johnny Cash, utwór Hurt, Nine Inch Nails stworzył tak wspaniałe dzieło, że nawet ja, która jestem wiadomą fanką Trenta Reznora, wolę wersję Johnny'ego Cash'a tego utworu. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. Stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again million miles away, I would keep myself, I would find a way. Johnny Cash i utwór Hurt, oryginalnie Nine Inch Nails. Czy pamiętają Państwo taki album? O, podejrzewam, że wszyscy go mamy na półce. Achtung Baby, wydany w 91 roku i oczywiście grupa U2. To tam taka wspaniała piosenka jest. Until the End of the World. I cover tego utworu, jak i wielu innych, pojawił się na Achtung Baby Covered. Patti Smith. Haven't seen you in quite a while. I was down the hole just passing time, and last time we met was a low-lit room. We were as close together as a bride and a groom. We ate the food, we drank the wine, everybody having a good time except you. You were talking about the end of the world. I took the money, I spiked your drink. You miss too much these days if you stop to think. You led me on with those innocent eyes. You know I love the element of surprise. In the garden I was playing the tart. I kissed your lips and broke your heart, and you were acting like it was the end of the world. Love. In my dream I was drowning my sorrow, but my sorrows, they learned to swim and surrounded me, going down on me, spilling over the brim. Waves of regret and waves of joy. I reached out for the one I tried to destroy. You said you'd wait till the end of the world. You said you'd wait till the end. Piękna wersja, prawda? To wersja utworu You Two Want in the End of the World, zaśpiewana jakże cudownie, i ta gitara, Patti Smith. Państwo pozwolą, że teraz zabiorę Państwa na koncert, przynajmniej tak na prawie 7 minut bym powiedziała. Nawet będziemy musieli wsiąść do samolotu, bo trzeba polecieć do Miami i cofnąć się w czasie, to dopiero. Pearl Jam, a zabiorę Państwa na koncert Pearl Jamu, zanim po godzinie 19 na parkiet Państwa zabierze Karol Gnat w audycji w rytmie na 3. Koncert Pearl Jam, rok 2016, Miami. No i utworu przedstawiać na pewno nie będzie trzeba. Some information first. Just the basic facts. Can you tell me where it hurts? There is no pain you are receiving. Like this relationship smoke on the horizon. We are only coming through in waves. You're Eddie Vedder oczywiście i Pearl Jam. I wiadomo, że oryginał z 79 roku, czyli Pink Floyd Duol, jest absolutnie nie do zastąpienia, ale jednak zobaczyć na scenie, no to tylko pozazdrościć, zobaczyć na scenie Pearl Jam i Uncomfortably

with your glove, dancing to the end of love. Dance me to the end. Douglas Dare, Dance Me to the End of Love i London Contemporary Orchestra, nagranie z zeszłego roku i oczywiście cover Leonarda Cohena. Niedościgniony jest oryginał, to wszyscy wiemy. Jeszcze jedne mocne gitary przed końcem naszego dzisiejszego spotkania. Maciej Balcar, Jerzy Styczyński i Modlitwa, którą Państwo świetnie znają. Słuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, lecz kamieniem nie bądź mi. Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, abyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Do ciebie pieśnią wołam, Panie. Słyszysz mój błagalny głos. Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Zmarnuję ani chwili, bo dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, spraw, bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw, bym ją przeżył jeszcze raz. We'll be right back. No oczywiście, że Państwo dobrze znają ten utwór, bo jakżeby mogło być inaczej, album Kamienie, rok 74 i Breakout. A tu cover w wersji Macieja Balcara i Jerzego Styczyńskiego, Modlitwa. I przechodzimy do ostatniego utworu. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zofia Kruszewska zza konsulety, Aleksandra Kaczkowska w zastępstwie, za Piotra Balonika Barona i Marek Pawlukiewicz. Dziękujemy i życzymy przemiłego popołudnia, przemiłego wieczoru. A kompozycja, która przed nami, no cóż, wiadomo, że Sinéad O'Connor i nie zaistniałaby chyba, gdyby nie ta kompozycja Prince'a wydana w 1985 roku w grupie The Family. I pozwalam sobie zagadać, bo przecież dobrze wszyscy znamy ten utwór na pamięć, wydany 5 lat później. Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. I go out every night and sleep all day, since you took your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares to you.